Wójka budzi. Wtorek, 11 lipca. Pół minuty temu minęła czwarta. Zaczynamy powoli się budzić na początek naszego spotkania Metallica na Nothing Matters, by tak bez pośpiechu zacząć funkcjonować i wtulić się w nowy dzień. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Open mind for a different view. 17 minut do wschodu słońca, czyli jest 10 minut po czwartej, a w pół do trzeciej Iga Świątek dziś, proszę Państwa, będzie grać. Może dlatego również warto wcześniej wstać ze wszystkim, jeżeli są takie możliwości, szybciej się uwinąć, no i po prostu wspierać Igę. Więcej o sporcie w trójce na pewno po szóstej, tymczasem trochę rodzimego, bez wątpienia kultowego bluesa Jam, Wehikuł Czasu. Rano, to dla mnie noc.

find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the food, but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me you'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue in the family room. When you're coming home, son, I don't know where. We'll get together then. You know we'll have a cool time there. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue in the family room. Minuty po czwartej, tak, to trójka budzi i są już ranne ptaszki, już ćwierkają, cytuję, dzień dobry, oczekuję super budzenia. Lista obecności podpisana, pozdrawiam i informuję, że o godzinie czwartej temperatura i termometr pokazuje w Sandomierzu 18 stopni. Będzie upał. Nie wszędzie, ale będzie. To w ramach super budzenia i takiego pozytywnego nastawienia już teraz wszystko okej, a więcej o pogodzie w trójce za kilkanaście minut. Czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się. Yeah. place. And right now Babylon dep on me case. People in a show, all lined in a row. We just push on by. It's funny how hard we try. Across the seas and the oceans, a permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try to forget my pressure dies up no matter how hard me try. Big city life in my heart. Polskie Radio, 29 minut po czwartej. Zaglądamy sobie do kalendarium, a tutaj Richie Sambora. Gitarzysta najbardziej znany z zespołu Bon Jovi. Polskie korzenie ma, jego dziadkowie byli Polakami. Dzisiaj kończy 64 lata. No to na dzień dobry w Trójce ten sztandarowy przebój Bon Jovi z lat 80., czyli Living on a Prayer. We'll be right back. czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też. Tu akurat wspólnie 23 minuty do piątej, trójka budzi. O pogodzie miałem wspomnieć, no bo warto na dzień dobry wiedzieć co i jak. No to zatem proszę Państwa, w centrum, na wschodzie i na południu dziś chwilę pod parasolem, bo będzie padać, na zachodzie natomiast gorąco i sucho. Maksymalnie 30 stopni w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Ciekawa rozpiętość, jeżeli chodzi o temperaturę, bo w Suwałkach zaledwie 19 stopni. Nad morzem 23, w Warszawie, w Krakowie i w Poznaniu maksymalnie 27. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartache, come to find you, pouring some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. sliding through an open space in my mind when she's not right there beside me. I go crazy cause he isn't where I wanna be. And satisfaction feels like just a memory. And I can't help myself, alright. Wanna hear her say, are you mine? Well, are you mine? Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne przyjemności od samego rana w Trójce. 16 minut do piątej. Trójka budzi wcześniej, ale zajrzyjmy sobie na listę Trójki. Ta w każdy piątek od godziny 19 na szczycie. Numer 1 Depeche Mode, 2 Kaśka Sochalska, 3 Peter Gabriel. No i jak co tydzień są 3 propozycje, czyli utwory, które aspirują, by zaistnieć w 30. Jednym z nich ten, który pojawi się za moment. Proszę Państwa, jak się spodoba, proszę nie zapomnieć zagłosować. Takie działania budujące muzyczny piątkowy wieczór oczywiście na stronie Trójki. Kwiat jabłoni. Od nowa. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest.

minut do piątej, Trójka Polskie Radio. Na dzień dobry, Trójka budzi. Wtorek, 11 lipca. Benedykt, Jan, Olga i Kalina mają dzisiaj imieniny. No to od programu trzeciego na starcie dnia wszystkiego najlepszego do potęgi trzeciej i w prezencie coś na o tak, dopieszczenie uszu. Try not to talk too loud. Maybe it's because upstairs from you. Yes, I think you've seen me before.